السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دو واقعات ایسے ہیں, ایک جو سیدنا حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعہ چل رہا ہے, اور دوسرا جو واقعہ آگے آ رہا ہے یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے, جس پہ آپ کے تہمت لگائی گئی, پھر قرات کا حکم نازل ہوا. یہ دونوں جو ہیں تفصیلی واقعات ہیں. یقیناً آپ پہلے ہی یہ تفسیر کے اندر اور پہلے بھی مطالعہ پڑھ چکے ہیں, تو اب یہ کہ ان دونوں واقعات کا آپ خود ہی ان کا مطالعہ کر لیجئے گا. جی, اگر کوئی تفصیلی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی پیچیدہ تو وہ تو آپ کی رہنمائی کر دی جاتی ہے, لیکن کیونکہ صرف واقعہ ہی ہے وہ ترغیب کے لیے ہے, تو اس لیے اس کا خود ہی مطالعہ کر لیجئے گا. ہم خود اب آگے سے شروع کرتے ہیں. کتاب صفات المنافقین و احکامہم, منافقین کی خصلتوں اور ان کے احکام کا بیان ہے. جی, حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره, خرجنا مع رسول اللہ فی سفری اصاب الناس فیہم شدت فقال عبداللہ بن ابی لاصحابہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا من حوله. جی, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی, تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تنفقوا, ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ وہ آپ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا اور دور ہو جائیں. قال زہیر وہی قراءت من خفض حوله وقال لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت زہیر نے کہا یہ قراءت اس کی قراءت ہے جس نے حول ہی پڑھا ہے, اور عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو عزت والے مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. جی, قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. جی, پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی, پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. جی, پھر اس سے پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا میں نے ایسا نہیں کہا, اور کہنے لگا کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے. جی, فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى انذر الله تصديقي اذا جاءك المنافقون قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم قال فلفوا رؤوسهم فقوله كانهم خشب مسندة وقال كانوا رجالا اجمل شيء. جي, کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس بات سے میرے دل میں, صحابی کہتے ہیں, بہت رنج اور دکھ واقع ہو, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میری تصدیق کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل کی اذا جاءك المنافقون, کہ جبکہ آپ کے پاس منافقین آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبداللہ بن ابی بلوایا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, لیکن انہوں نے اپنے سروں کو موڑ لیا یعنی نہ آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول انہم خشب مسندہ, گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار پر لگائی ہوئی ہیں, انہیں کے بارے میں نازل ہوا. جی, حضرت زید نے کہا یہ لوگ بظاہر بہت اچھے اور خوبصورت معلوم ہوتے تھے. منافقین اسلام کی تاریخ کے ابتدائی دور میں انسانوں کا وہ طبقہ تھا جس کا کلی زندگی میں کوئی وجود نہیں تھا. مکہ میں بنی نو انسان کے دو ہی طبقات تھے, مومن اور کافر. دراصل میں یہی دو گروہ قرآن کریم نے بیان کیے, کھلے کافر کھلے مومن. لیکن مدینہ منورہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے ایک مختلف گروہ سے سابقہ پیش آیا جو اصل اور حقیقت کے اعتبار سے تو کافر ہی تھے, لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے اور ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے, اس لیے ان کا فساد اور شر نقصان مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تھا. جی, حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره, جی, یقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه الله أعلم. جی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے اور اسے اس کی قبر سے نکلوایا، پھر اسے اپنے گھٹنوں پہ رکھا اور اپنے لعاب مبارک پر اس کو تھوکا اور اپنی قمیض اسے پہنائی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فائدہ، چونکہ منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لہذا آن رسول اللہ ان کے ساتھ ظاہر کی بنا پہ مسلمانوں والا معاملہ ہی فرمایا کرتے تھے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ منافق ہیں اور ان کی سازشیں مکر و فریب سے واقف ہونے کے باوجود ان کو قتل کرنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا تاکہ دنیا والے کافر یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ مسلمان کہلاتے تھے. منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی تکلیف دہ رویے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ زندگی اور مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کیا، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس کے صاحبزادے خالص مومن تھے. نیت یہ کہ صبح کی آیت جو ہے فلا تصلی علی احد منہم کے نزول سے قبل کا ہے، چونکہ اس کے گھر والے سے دفن کر چکے تھے، غالباً مٹی نہیں ڈالی تھی. آپ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو باہر نکلوایا، اپنی قمیض مبارک اس نے پہنائی، پھر اسے دفن کر دیا. جی اگلی روایت میں تفصیل آ رہی ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال لما توفی عبداللہ بن ابی بن سلول جاء ابنه عبداللہ بن عبداللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله ان يعطيه قمیصه يكفن فيه اباه فاعطاه ثم سأله ان يصلي عليه فقام رسول اللہ يصلي عليه. جی اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی سلول فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے خدمت گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مانگنے کے لیے آیا جس میں اس کے والد کو کفن دیا جائے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اسے عطا کر دی. پھر اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نهاک اللہ ان تصلی علیہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما خیرنی اللہ. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. جی حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ عز و جل قول ہے، آپ ان کے لیے مغفرت مانگے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر، یہ مغفرت نہ مانگے. جی اگر ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے، اور میں اس کے لیے آپ نے فرمایا واسا ازیدہ علی 70 قال انہ منافق فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانذر اللہ فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا فلا تقم علی قبری. جی اور میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ مغفرت طلب کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو منافق ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ولا تصلی علی ان منافقین میں سے کوئی بھی آدمی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھائے اور نہ ہی اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں. جی حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی یہی منافقین کی ان کے احوال ہیں. دیکھیے جی حدثنا محمد بن ابی عمر الى آخره قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے بیت اللہ کے پاس تین آدمی جمع ہوئے، دو قریشی اور ایک سکری یا دو سکری اور ایک قریشی. ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ کم تھی، ان کے پیٹوں میں چربی زیادہ تھی. جی فقال احدهم اترون اللہ یسمع ما نقول وقال الاخر یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا وقال الاخر ان کان یسمع اذا جہرنا فہو یسمع اذا اخفینا فانذر اللہ عز وجل وما کنتم تستطیعون ان یشہد علی سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. پس ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری بات کو سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم بلند آواز سے بولیں تو سنتا ہے، اگر ایسا بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر وہ ہماری بلند آواز کو سنتا ہے تو وہ ہماری آہستہ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ما کنتم تستطیرون، تم اپنے گناہ اس لیے نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم یہ گمان کر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت دراصل مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور غالباً امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہاں اس لیے ذکر فرمائی کہ منافق بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید یہ خدا تعالیٰ کو اس کی چھپی ہوئی باتیں یعنی دل میں چھپے ہوئے کفر کا علم نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیے، حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن كان معه فكان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بل لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے نکلے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں میں کچھ لوگ واپس آ گئے، بس اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے والوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے بعد ہم انہیں قتل کریں گے، بعد نے کہا نہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی فما لکم فی المنافقین، نازل فرمائی تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ دوسرا وہ منافقین جو اور عبداللہ بن ابی اور اس کے متبعین کا تھا جو راستے سے ہی بھاگ گئے، اور یہ غزوہ احد کا تھا۔ جی اگلی حدیث دیکھیے، یہ ساری تفصیل منافقین کی سورۃ المنافقین کے اندر موجود ہے۔ جی حدثنا الحسن بن علی الحلوانی الى اخره ان رجالا من المنافقین فی عهد رسول اللہ کانوا اذا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الغزوۃ تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتذروا الیہ وحلفوا واحبوا ان یحمدوا بما لم يفعلوا فنزل لا تحسبن الذين يفرحون۔ جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں منافقین میں سے بعض ایسے تھے جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے نکلا کرتے تھے تو وہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیٹھ بیٹھ جانے سے خوش ہوتے تھے۔ جب نبی کریم واپس تشریف لائے تو وہ آپ سے معذرت کرتے، قسمیں کھاتے، اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ لا تحسبن الذین یفرحون، یعنی اپنے کیے پر خوش ہونے والوں لوگوں کو مت گمان کرو، مومن جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے اعمال پر جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے، فرا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں عذاب سے نجات کا گمان نہ کریں۔ جی یہ ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره جی قال قلت لعمار ارأيتم سمعكم هذا الذي صنعتم في امرنا علي ارأيا رأيتم او شيئا عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد هده الى الناس كافة ولكن حذيفة اخبرني ان النبي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابي 12 منافقا فيهم 8 ولا يدخل من الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيا 8 منهم تكفيكهم الدبيلة واربعة لم احفظ ما قال شعبة فيهم۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اپنے اس عمل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو آپ نے حضرت علی کے معاملے میں اختیار کیا، ان کا ساتھ دیا، کیا وہ تمہاری اپنی رائے تھی جسے تم نے اختیار کیا، یا کوئی ایسی چیز تھی جس کا وعدہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے نہ لیا ہو، لیکن حذیفہ رضی اللہ مجھے نبی کریم خبر دی کہ نبی کریم شاہ فرمایا میرے صحابہ کی طرف منسوب لوگوں میں سے 12 آدمی منافق ہیں، ان میں سے 8 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی جیسے یہ ناممکن اور محال ہے ایسے ان کا جنت میں داخلہ محال ہے. تعاون کی گلٹی ان میں سے 8 کے لیے کافی ہے اور 4 کے بارے مجھے یاد نہیں رہا. حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہا؟ فائدہ حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی کہ ظاہراً جو لوگ میرے صحابی کہلاتے ہیں ان میں سے بعد وہ ہیں جن کو نواقف لوگ مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں منافق ہیں. یہاں صرف 12 افراد کا تذکرہ اس بات کی دلیل نہیں کہ منافقین صرف 12 تھے، بلکہ اس مخصوص واقعہ جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مردود قرار دیا اس میں صرف 12 ہی افراد تھے، جن میں سے 8 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی تعاون کے مرض میں ہلاک ہو گئے. ان کے کندھوں پہ تعاون کی گلٹی جس کی تکلیف و حرارت آگ کے شعلے کی مانند نمودار ہوگی. حذیفہ بن یمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے منافقین کے نام بتلاتے تھے. جی اب اگلی حدیث دیکھیے، ایک حدیث چھوڑ کے. جی حدثنا زہیر بن حرب الى اخره قال كان بين رجل من اهل العقبه وبين حذیفہ بعد ما يكون بين النار فقال انشدك بالله كم كان اصحاب العقبه. ابو طفیل رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اہل عقبہ میں سے ایک آدمی اور حذیفہ کے درمیان عام لوگوں کی طرح جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اصحاب عقبہ کتنے تھے. جی قال فقال له القوم اخبره اذا سالك قال كنا نخبر انهم 14 فان كنت منهم فقد كان القوم 15 واشهد بالله ان 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال. جي هذا هو حذیفہ سے لوگوں نے کہا آپ ان کے سوال کا جواب دیں جو انہوں نے آپ سے کیا. حضرت حذیفہ رضی کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ وہ 14 تھے اور اگر تم بھی انہی میں سے وہ تو 15 ہو جائیں گے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 ایسے تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی، اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسولوں کے منادی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی تھی. جی ولا علمنا بما ارادا الى اخره فقال ان الماء قليل فلا يسبقني اليه احد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. اور اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے جب پھر چلے فرمایا اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جائے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافقین وہاں پہلے پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس دن لعنت فرمائی. یہ دراصل اس حدیث مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. غزوہ تبوک سے واقفی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا تھا کہ وہ گھاٹی کے راستے سے سفر فرمائیں گے، لہذا کوئی اس راہ سے سفر نہ کرے. حذیفہ بن یمان آپ کی سواری کو آگے سے کھینچ رہے تھے، عمار پیچھے سے ہانک رہے تھے. یاد رہے کہ عقبہ ایک گھاٹی تھی تبوک کے راستے پر جہاں منافقین نے غداری کر کے اپنا لشکر جمع کر لیا تھا. سفر کے دوران اچانک کچھ نقاب پوشوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا چاہا، حضرت عمار نے ان کا مقابلہ کیا. کچھ وقفے کے بعد وہ نقاب پوش سوار واپس ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ مجھے تنہا کر کے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. بعد میں کسی موقع پر حذیفہ بعض روایات کے حضرت عمار کا عقبے والوں میں سے کسی سے جھگڑا ہوا تو اس نے کہا تم بتاؤ عقبہ والے کتنے تھے، انہوں نے جواب 14 تھے، اور اگر تم بھی ان میں تھے تو 15 تھے، البتہ ان میں سے 12 وہ تھے جنہوں نے خدا کے رسول کی راہ میں جہاد کیا اور 3 کا عذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کیونکہ انہیں رسول خدا کے حکم کا علم نہیں تھا. جی اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد السنية سنية المرار فإنه يحط عنهما حط عن بني إسرائيل. جی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سنیت المرار گھاٹی پر چڑھے گا اس کے گناہ اس سے اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل سے ان کے گناہ ختم ہوئے تھے. قال فکان اول من صعدها خیلنا خیل بن الخزرج ثم تتم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر فاتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله فقال والله لان اجد ضالتي احب الي من ان يستغفر لي صاحبكم قال وكان رجل ينشر ضاله له. بس سب سے پہلے اس پر چڑھنے والا ہمارے شاہ سوار یعنی بنو حضرت کے گھوڑے چڑھے, پھر دوسرے لوگ یہ کے بعد دیگرے چڑھنا شروع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کے سب بخش دیے گئے سوائے صرف اونٹ والے آدمی کے. ہم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے. اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں اپنی گم شدہ چیز کو حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے مغفرت مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور وہ آدمی اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا تھا. یہ شخص جد بن کیس منافق تھا, بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوا تھا اور وہ اس لشکر کا حصہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مغفرت کی بشارت میں شامل نہیں ہوا. جی اگلی حدیث دیکھیے تفصیل سے. سمیع منافقین کے حالات کا واقعہ آ رہا ہے. حدثنی محمد بن رافع الى آخره عن انس بن مالک قالت کان منا رجل من بنی النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا منه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بنی نجار میں سے ایک آدمی نے سورۃ البقرۃ آمنہ اور آل عمران پڑھی ہوئی تھی. وہ رسول کی خدمت کے لیے لکھا کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا. وہ بھاگ کر چلا گیا یہاں تک کہ اہل کتاب کے ساتھ جا کر مل گیا. جی بس اہل کتاب نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی اور کہنے لگا یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا. فَأُعْجِبُوهُ فما لبث ان قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروا فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وہ خوش ہوئے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن انہی میں توڑی. بس انہوں نے گڑا کھود کر اسے چھپا دیا. بس جب صبح ہوئی تو دیکھا زمین نے اسے بہر پھینک دیا. انہوں نے پھر اس کے لیے گڑا کھود اور اسے دفن کر دیا. لیکن اگلی صبح پھر زمین نے اسے بہر نکال دیا پھینک دیا. انہوں نے دوبارہ اس کے لیے گڑا کھود اسے دفن کر دیا. بس اگلی صبح پھر زمین نے اسے نکال دیا پھینک دیا. انہوں نے اسے اسی طرح بہر پھینکا ہوا چھوڑ دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی غداری کا قدرتی انجام تھا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وفاداری کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے انجام بد سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. جی دیکھیے حدثنی عباس بن عبد العظیم الى آخره قال عدنا مع رسول الله رجلا موعوعا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة ہاذین الرجلین ذاکبین المقفیین لرجلین حینئذ من اصحابہ. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک بیمار کی عادت کی جسے بخار ہو رہا تھا. میں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بھی آدمی کو اتنا تیز بخار نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کے دن اس سے زیادہ گرم جسم والے آدمی کے بارے میں خبر نہ دوں. یہ دو آدمی ہیں جو سوار ہو کر منہ پھیر کر جا رہے ہیں. ان دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا جو اس وقت بظاہر آپ کے صحابہ میں سمجھے جاتے تھے. جی حدثنی محمد بن عبد اللہ الى آخره قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة. فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑیوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے, کبھی اس ریوڑ میں چٹتی ہے کبھی اس ریوڑ میں. جس طرح دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرنے والی بکری کی کوئی منزل نہیں ہوتی, اسی طرح منافق بھی گم کردہ راہ اور گم شدہ منزلوں کا راہی ہوتا ہے. تو آپ نے تمام یہ باب جو ہے منافقین کے احوال سے متعلق سماعت فرمایا. یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا, وحی کا دور تھا. کھلے مومن, کھلے منافق اور کھلے کافر انسان جو ہے اللہ پاک وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دیا کرتی تھی. لیکن آج کے دور میں ہم قطعی طور پہ کسی کے اوپر یقینی طور پہ منافق کا حکم نہیں لگا سکتے, یا تو مومن کہیں گے یا پھر وہ کافر کہیں گے. ہاں اگر کسی انسان کے اندر منافقوں والی عادات, منافقوں والے اعمال ہوں, ہم منافق تو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ ظاہر کے اعتبار سے اس کے اعمال جو ہیں وہ منافقوں والے ہیں. باقی حقیقت حال کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے تو صحابہ والے اعمال کر رہا ہے آپ, اور اندر کے اعتبار سے یہ کیا ہے, کھلم کھل منافق ہے, کافی رہیے. جی تو آج کے دور میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس قابل ہیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری موت آئے تو کن لوگوں کی صف کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم شامل ہوں گے. ہم تو ایمان والے بھی, ایمان کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں, اعمال کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں, ہم ہر سطح پہ ہی کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بس یہی دعا کریں ہر دن کے ابتدا میں اور ہر رات کے اختتام پہ, ہر دن کے اختتام پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر وقت تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاف فرمائے. اللہ ایمان والی زندگی دے, ایمان والی موت عطا فرمائے. یقیناً اگر ہم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں یہاں تک کہ پہاڑوں جیسے ہمارے اعمال ہو جائیں, ہاں جی مشقت کرتے رہیں, مجاہدے کرتے رہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر, جب اٹھائے جائیں تو منافقوں کی صف کے اندر اٹھائے جائیں, تو اس زندگی کے اندر بھی افسوس کہ جو محنت کی وہ بھی کام نہ آئی. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. دنیا کی زندگی میں ہم اعمال کرتے ہوئے اس بنیاد پہ کہ ہم کیا تھے, نیک تھے, اور آخرت کے اندر سارے اعمال ہمارے ضائع کر دیے گئے. تو اس لیے بھائی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا, کچھ وقت نکال کے بیٹھنا, سوچنا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ظاہر کو پرکھنا, اپنے باطن کو پرکھنا. آج تک میری زندگی کے اندر میں نے جو پڑھا, سیکھا, سمجھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر کتنا میں لے کر کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو ہوں گے کچھ لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے پہاڑوں جیسے نیک اعمال لے کر کے آئیں گے, لیکن ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے, اونے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے ہوں گے. روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ فرمایا وہ تو روزہ بھی رکھتے ہوں گے. اور فرمایا کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے. یعنی جتنے بڑے بڑے اعمال ہیں سارے وہ کرتے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پھر آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ان کے سارے اعمال, اتنے اعمال کیے ضائع ہو گئے, اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے گئے؟ آپ نے فرمایا بس ایک کمی ہے, وہ یہی ہے کہ جب بھی گناہوں کا موقع آتا ہوگا وہ بچتے نہ ہوں گے. یعنی حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، سارے معاملات اچھے ہوں گے، گناہوں سے بچتے نہ ہوں گے، تو سارے نیک اعمال ضائع کر دیے گئے. ہم بھی دیکھیں اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کیے ہم زندگی گزار. بس یہ سوچنے کی بات ہے. اس انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اللہ اسے توفیق بھی عطا فرمائیں گے. جی آگے دیکھیے، باب صفت القیامت والجنت والنار، قیامت جنت اور جہنم کے احوال کے بیان میں ہے. جی حدثني ابو بكر بن اسحاق الى اخره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يذم عند الله جناح بعوضة اقرا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی. یہ آیت پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامہ، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے. ان کے اعمال بد کی بنا پر اس کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ وہاں وزن انسان کی نیکیوں کا ہوگا نہ کہ انسان کے جسم کا. جی حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس الى اخره قال جاء حبر الى النبي فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع والارضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا اے ابو القاسم، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ اور زمینوں کو ایک انگلی پہ، پہاڑ اور درخت کو ایک انگلی پر، پانی اور کیچڑ ایک انگلی پر رکھ، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی رکھ لے گا، پھر انہیں ہلا کر کے فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ جی ان الملک. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا مما قال الحبر تصدیقا له ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. جی پھر ہلا کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس پڑے. پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ پاک اور بلند ہے اس چیز سے جسے مشرک شریک کرتے ہیں. یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے. اس کے متعلق اہل حق کے دو مذہب ہیں، ایک یہ کہ اس قسم کی احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی تاویل نہ کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا اس کی مراد ظاہر نہیں، اور جو ظاہری الفاظ سے مفہوم ہے وہ مراد نہیں. دوسرا مذہب یہ ان احادیث کی ایسی تاویل کرنا جو ان کے ظاہری معنی کے مناسب ہو. چنانچہ اس مذہب کے قائلین نے یہاں تمام کائنات کی اشیاء، ارض و سماوات، مخلوق کو حق تعالی کی انگلی پر اٹھنے کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالی کو ان پر کامل اقتدار اور اختیار حاصل ہوگا، گویا اس کی انگلیوں پر ہونا اس کے قبضہ اور اقتدار سے کنایا ہے. جی یعنی اس طرح کی اگر احادیث مبارکہ آئیں تو یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے, محدثین بتا رہے ہیں. یا تو یہ جس طرح آ رہا ہے ویسے ہی اس کے پر ایمان لے آئیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تاویل نہ کرے کہ حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. ایک دوسرا یہ, اگر اس طرح کی حدیث مبارکہ ہیں تو اس کے کوئی جو مناسب کوئی معنی بنتا وہ مراد لے لیے جائے, جیسا کہ یہاں پہ انگلیوں سے مراد اللہ کا اقتدار اور اختیار ہے. جی جی یہ اخیر والی حدیث دیکھیے, باقی ان حدیث مبارکہ کے اندر یہی مضمون چل رہا ہے. حدثنا سعید بن منصور الى آخره انه نظر الى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياخذ العز وجل سماواته وارضي بيديه فيقول انا الله ويقبض اصابعه ويبسطها انا الملك حتى نظرت الى المنبر يتحير يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لاقول اساقد هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبید اللہ بن مقسم سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا کہ وہ رسول اللہ سے کیسے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا تو فرمائے گا میں اللہ ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو بند کرتے اور کھولتے پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. یہاں تک کہ میں نے ممبر کی طرف دیکھا تو اس کے نیچے کی طرف کچھ چیز حرکت کر رہی تھی, یہاں تک کہ میں نے سمجھا وہ ممبر رسول اللہ علیہ وسلم لے کر گر پڑے گا. آ حضرت وسلم کا اپنی انگلیوں کو کھولنا بند کرنا فقط سمجھانے کے واسطے تھا, نہ کہ حقیقت تشبیہ دینا مقصود تھا. جی باب ابتداء الخلق وخلق آدم علیہ السلام, مخلوق کی پیدائش کی ابتدا اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بیان میں. جی حدثني سريج بن يونس الى اخره. جی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المقرور يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات الجمعة فيما بين العصر الى الليل. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا خلق اللہ عز و جل تربہ یوم السبت, اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا. وخلق فيها الجبال يوم الاحد, اور پہاڑ اللہ نے اتوار کے دن پیدا فرمائے. وخلق الشجر يوم الاثنين, اور درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا. وخلق المقروء يوم الثلاثاء, اور مکروہات یعنی مسائے تکالیف کو منگل کے دن پیدا کیا. وخلق النور یوم الاربعاء, اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا. وبث فیہا الدواب یوم الخمیس, جمعرات کے دن زمین میں چپائے پھیلائے. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعۃ فی آخر الخلق فی آخر ساعات من ساعات الجمعۃ فیما بین العصر الی اللیل, اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سے سب سے آخر میں جمعے کی ساعات میں سے آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا. جی باب فی البعث والنشور وصفۃ الارض یوم القیامہ، دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن زمین کی کیفیت کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لأحد. جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو سرخی مائل سفیدی پر اٹھایا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس زمین میں کسی کے لیے کوئی علامت اور نشان نہ ہوگا. یعنی قیامت کے روز زمین کو ایسا چٹیل میدان بنایا جائے گا، اس میں کوئی عمارت قلعہ وغیرہ باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے کچھ نشانی باقی نہ رہے گی جس سے وہ کسی جگہ کی رہنمائی حاصل کر لیں، اور زمین کو اس کی حیبیت اور حالت پر کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دین عدل اور انصاف اور مخلوق کے درمیان برابری کا ہوگا، اور زمین کی برابری سے اسی عدول اور مساوات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن عائشہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولی عز و جل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء فأین یکون الناس یوم اذن یا قال علی السراط. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی قول یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء، یعنی اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دی جائیں گے، تو متعلق پوچھا کہ اسلم اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر ہوں گے. میدان حشر اور موقف، میدان حشر اور ٹھہرنے کی زمین کون سی ہوگی؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں، بعد کے نبی دنیا کی زمین ہی حشر کی زمین ہوگی، لیکن اس کی صفات اور حالات بدل جائیں گے، جبکہ بعد نے فرمایا اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگی. آخرت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کیا جائے گا، وہاں کے حالات بالکل مختلف ہوں گے. مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت اور احوال پر صرف ایمان رکھے، اس کی کیفیات کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، آگے سے انشاءاللہ العزیز چلیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.